उम्मीद का झरना, एरिक वॉल्स्टस। जिस अनाथालय में बोनिफेस रहता है उसके आसपास के इलाके में सूखा पड़ा था। छोटे झरने जहां से स्थानीय ग्रामीणों को पानी मिलता था, वहां लोगों की लंबी कतार लगी थी। फिर अचानक अनाथालय के बच्चों को लाइन में पीछे धकेल दिया गया। अनाथ होने के कारण उन्हें कोई नहीं चाहता। बोनिफेस के दत्तक माता पिता हेनरी ने उससे कहा कि डर लोगों को मतलब ही बनाता है। डर से उनके परिवारों के पास पर्याप्त पानी नहीं होता। बोनिफेस डर और अनिश्चितता के बारे में काफी कुछ जानता है और वो लोगों की मदद करने की कसम खाता है। जब अनाथालय खुद का अपना कुआं खोदता है तो बोनिफेस के विचार अपने आसपास के लोगों की उम्मीद और समझ को बहाल करते हैं। कठिनाई और असुरक्षा की पृष्ठभूमि में केन्या में वास्तविक घटनाओं पर आधारित उम्मीद का झरना दयालुता की कहानी है, जो सच्ची उदारता दिखाती है। उम्मीद का झरना। मैं वहां पहले पहुंच सकता हूँ, बोनिफेस चिल्लाया और फिर एक दौड़ शुरू। बच्चे अपने अपने पानी के डिब्बों और कैंस के साथ पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरे। बोनिफेस तेजी से दौड़ा और उसने दूसरों को पीछे छोड़ दिया। तभी उसने मुनि के रोने की आवाज सुनी। अचानक उसे दौड़ना महत्वपूर्ण नहीं लगा, क्योंकि तो बोनिफेस सबसे बड़ा था, इसलिए छोटे बच्चों की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी। बोनिफेस रुका और इंतजार करने लगा। मुनि को चोट नहीं लगी थी, बस उसे पीछे छूट जाने का डर था और अकेले होने का भी। मुनि ने जीवन का इतना समय अकेले बिताया था, इसलिए वो डरती थी। बोनिफेस उसकी भावनाओं को समझता था। अच्छा, अब रोना बंद करो, उसने मुनि का हाथ थामते हुए कहा। छोटी बहन मुनि, तू मेरे साथ चल। मुनि सच में उसकी बहन नहीं थी, लेकिन अनाथालय में सभी बच्चे एक परिवार जैसे थे। और जैसा कि सभी परिवारों में होता है, सभी बच्चों को काम करने होते थे। बच्चे कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं करता था। बच्चों को पता था कि अनाथालय में उन्हें पेट भरने के लिए खाना मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर, और उनके दत्तक माता पिता उनकी देख रेख करेंगे। अधिकांश बच्चों को यह चीजें अपने जीवन में निश्चित रूप से पहली बार मिल रही। बोनीफेस और मुनि झरने के पास पहुंचे और उन्होंने अपने अपने पानी के डिब्बों को एक लंबी लाइन के अंत में रख दिया। उनके आसपास यही एक छोटा सा पानी का झरना। झरना इतना छोटा था और इतने सारे लोग थे कि ऐसा लग रहा था कि सभी के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा। पानी बूंद बूंद करके आता रहा। पानी धीरे धीरे चट्टानों से रिस कर एक छोटे से कीचड़ भरे पोखर में गिरता रहा और लोग अपने अपने पानी के डिब्बों को भरते रहे। पानी के लिए हमेशा एक लंबा इंतजार करना होता था। महिलाएं उस समय एक दूसरे से बातें करती थी, बच्चे खेलते थे। उन्हीं एक खेल में शामिल हो गई और बोनीफेस अपनी पढ़ाई के बारे में सोचने लगा। तभी उसके सोच में चिल्लाहट से बाधा पहुंची। अरे, तुम क्या कर रहे हो, उसके जुड़वा भाई चार्ल्स ने चिल्लाया और वो झरने की ओर दौड़ने लगा। दो महिलाओं ने बच्चों के कंटेनरों को बेवजह लाइन से हटा दिया था। बोनीफेस अपने भाई से मिलने दौड़ा। वे डिब्बे हमारे हैं, चार्ल्स ने कहा, हम भी पानी का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमें बहुत देरी हो रही है, उनमें से एक महिला ने कहा। तुम यहाँ के नहीं हो, दूसरी महिला गुर्राई। लेकिन हम यहीं के हैं, बोनिफेस ने कहा। उसने पहाड़ी की चोटी की ओर इशारा किया। दूर पेड़ों के झुरमटे में उनका छोटा अनाथालय दिखाई दे रहा। तुम यहाँ रहते हो, लेकिन तुम यहाँ के नहीं हो, पहली महिला ने कहा। यह पानी यहाँ के स्थानीय परिवारों के लिए। बोनिफेस किसी बुजुर्ग से बहस नहीं कर सकता था। उसने अपना पानी का डिब्बा उठाया और उसे लाइन के अंत में रख दिया। नहीं, औरत चिल्लाई, यह पानी तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। बोनिफेस धमकियों, कठोर शब्दों और गुस्से भरी निगाहों से डर गया था। हमें यहाँ से जाना चाहिए, उसने बच्चों से कहा। उसका निचला होंठ कांप रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे रोना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा होने के नाते वो छोटे बच्चों का नेता था। उन्होंने अपने अपने खाली डिब्बे उठाए और वहां से चले गए। पहाड़ी के ऊपर चढ़ना उनके लिए कठिन था, वो पानी के भार की बजाय चिंता से डरे थे। उस रात बोनिफेस सो नहीं सका। वे पानी नहीं ला पाया था, वो पानी नहीं ला पाया था और वो उसके लिए खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहा था। उसने बेडरूम से बाहर निकलकर अन्य लड़कों को बात बताई और फिर किचन में चला गया, जहां उनके दत्तक माता पिता रूथ और हेनरी बैठे थे। क्या नींद नहीं आ रही है, रूथ ने पूछा। बोनिफेस ने सिर हिलाया। मुझे पानी न लाने का खेद है। उस हालत में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हेनरी ने कहा। बच्चों के साथ बड़े सौम्य तरीके से बात करता था। उनके पास हमेशा बच्चों को देने के लिए एक मुस्कान होती थी। वो बच्चों की काम में मदद भी करता था। क्या कुआं जल्दी तैयार हो जाएगा, बोनिफेस ने पूछा। अनाथालय में कुआं खोदा जा रहा, उसमें इतनी गहरी खुदाई हो चुकी थी कि वे मुश्किल से ही नीचे मजदूरों को खोदते हुए देख पाते थे। हमें उम्मीद है कि जल्दी पानी मिल जाएगा, लेकिन इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं है, हेनरी ने कहा। तब तक हम क्या करेंगे, बोनिफेस ने पूछा। कल से, रूथ ने कहा, कुछ महिलाएं रात में हमारे लिए पानी लाएंगी। रात को झरने पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। मैं भी उनके साथ जा सकता। मैं भी उनके साथ जा सकता हूँ, बोनिफेस उनकी मदद करने को उत्सुक। रात में तुम उस समय सो रहे होगे, दूत ने उत्तर दिया। तुम्हें आराम की जरूरत है जिससे तुम स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाई कर सको। बोनिफेस हिचकिचाया, फिर उसने धीरे से पूछा, उन लोगों ने हमारे साथ इतना मतलबी बर्ताव क्यों किया? उन्होंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने वो मतलबीपन से नहीं किया, दूत ने समझा। उन्होंने वो सब डर के कारण किया। किस बात का डर? बोनिफेस को समझ गया, उन्हें सूखे का डर होगा, उन्हें डर होगा कि उनके परिवारों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, दूत ने कहा। वो पानी के लिए इतने बेताब थे कि उनके लिए दयालु होना मुश्किल होगा। केंद्रीय ने कहा, बेटा अब जाओ, ये तुम्हारा सोने का समय है। बोनिफेस वापस बिस्तर पर चला गया। जल्द ही वो एक ऐसी जगह का सपना देख रहा था जहां सभी को पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। अगली दोपहर जब बच्चे स्कूल से घर आए, तब बोनिफेस ने अपने स्कूल के कपड़े बदले और जल्दी से उस स्थान पर गया जहां कुआं खुद रहा था। जब से खुदाई का काम शुरू हुआ था तब से वो हर दिन वहां जाता था, लेकिन आज उसे वहां जाना ज्यादा जरूरी लग रहा था। वहां एक आदमी अपने साथी द्वारा बहुत नीचे खोदी जा रही मिट्टी की बाल्टी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। नमस्कार बेटा, उस आदमी ने पूछा, क्या तुम यहाँ से या फिर से वही सवाल पूछने आए हो? बोनिफेस ने सिर हिलाया, जरा इसे छू कर देखो। आदमी ने बाल्टी में मलबे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो गीला है। बोनिफेस काफी हैरान था। हाँ वो गीला है, इसका मतलब है कि अब हम पानी के करीब हैं। क्या तुम पानी को सूंघ सकते हो? बोनिफेस ने गहरी सांस ली, वाकई में पानी को सूंघ सकता था। तुम जानते हो, आदमी ने कहा, जब लोगों के पास पानी होता है तो उनके पास जीवन होता है। बोनिफेस खुदाई में मदद करने में खुश था। कभी कभी वो मलबे के ढेर को एक और हटाता और उससे कुएं के घेरे से दूर ले जाता था। आज वो बाल्टी ढोने में मदद कर रहा था। अचानक एक जोरदार हंगामा हुआ, पानी पानी, नीचे से एक आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज छेद की गहराई से गूंज रही थी। जल्दी से वो आदमी ऊपर चढ़कर आया। बोनीफेस नीचे कुएं को पानी से भरते हुए सुन सकता था। अब उनके पास पानी था। इसके बाद कई हफ्तों तक पाइप बिछाए गए और उन्हें एक पंप से जोड़ा गया। हर कदम पर बोनीफेस ने चीजों को गौर से देखा और मदद की। पानी का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उनके पास पीने के लिए हमेशा पर्याप्त पानी होगा। फसलें उगा पाएंगे, बच्चे नहा पाएंगे, और कपड़े धो पाएंगे। कुएं का कोई तल नहीं था, इसलिए पानी का भी कोई अंत नहीं होना चाहिए था। बोनिफेस अपने चमत्कारी कुएं के पास खड़ा था और नीचे घाटी में देख रहा था। बहुत नीचे पेड़ों के बीच से वो पानी के डिब्बों की लंबी कतार देख सकता था। लोग झरने से पानी भरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुएं ने अनाथालय के बच्चों के लिए सब कुछ बदल दिया था, लेकिन घाटी के लोग अभी भी हताश थे। बोनिफेस को उस सही नहीं लग रहा। बोनिफेस हेनरी को खोजने गया, खेत में काम कर रहा था। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बोनिफेस ने पूछा। जरूर आओ और कुछ मदद करो, हेनरी ने बोनिफेस को कुदाल दिए ताकि वो निराई कर सके, जबकि हेनरी पौधों से टमाटर तोड़ रहा। तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? हेनरी ने पूछा। मैं पानी के बारे में सोच रहा था। तुम्हें खुश होना चाहिए, अब हमारे पास अपनी जरूरत के लायक पर्याप्त पानी होगा। हाँ, लेकिन घाटी में लोगों के पास इतना कम पानी है, बोनिफेस काफी गंभीर था। क्या आपको लगता है कि घाटी के लोग हमारे कुएं से पानी खींच सकते हैं? वो एक उदार और अच्छा प्रस्ताव है। वो पानी देने वाले कुआं जरूर है, लेकिन वो एक अंतहीन कुआं नहीं है। तो क्या आप झरने के पास एक कुआं नहीं खोज सकते हैं? बोनिफेस ने पूछा। वो काम इतना आसान नहीं होगा, हेनरी ने कहा। बोनिफेस ने कहा, जब हमारा कुआं खुद खुद रहा था तब मैंने उसे देखा और खुदाई में भी मदद की। हमारे पास फावड़े हैं और कुछ पाइप और सीमेंट भी बचा है। तुम उन लोगों की मदद करना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें डांट कर झरने से बकाया था? हाँ, बोनिफेस ने उत्तर दिया। हम पानी के लिए उतने हताश नहीं, इसलिए शायद हम दयालु हो सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि जब आप किसी को पानी देते हैं तो असल में आप जीवन देते हैं। हेनरी ने बोनिफेस की आंखों में देखा। मैंने हमेशा तुम्हारे अंदर दयालुता देखी। हम उनके लिए वो काम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी मदद जरूर कर सकते हैं। कल हम लोगों से बात करेंगे और फिर तुम उन्हें अपना प्रस्ताव बताना। मैं, बोनिफेस ने, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, हेनरी ने कहा। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे सब तुम्हारी दयालुता से ऐसे बहेंगे जैसे कुएं से पानी बहता है। समय आने पर बोनिफेस को सही शब्द मिले। सभी लोगों की एक साथ काम करने से वो छोटा झरना एक कुआं बन सकता है और फिर सभी लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा और पर्याप्त दयालु। कहानी के पीछे की कहानी, आपने किताब पढ़ ली है, अब मैं आपको उसके पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ। अब हर गर्मियों में मैं रोलिंग हिल्स रेजिडेंस केन्या के मबुनी जिले के पहाड़ों में समय बिताता हूँ, जहाँ 52 अनाथ बच्चों का एक अनाथालय है। उसे मैंने मेरी पत्नी अनीता और हेनरी और रूथ www.creationofhope.com में स्थापित किया था। एक बड़े विकास कार्यक्रम का हिस्सा था। कार्यक्रम के आवासीय हाई स्कूल में 40 से अधिक छात्र और विस्थापित परिवारों और समुदाय में रहने वाले 300 से अधिक अनाथ भी है। उन्हें मासिक भोजन, स्कूल शुल्क, यूनिफॉर्म, बिस्तर, उपकरण और सौर लालटेन प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा संस्था एक कंप्यूटर कॉलेज और उस इलाके का एकमात्र पुस्तकालय चलाती है और जल परियोजनाओं को धन देती है और मदद भी करती है। केन्या का क्षेत्र बहुत सूखा है। पानी के लिए वहां का पूरा जीवन साल में 2 बार की वर्षा पर निर्भर करता है, लेकिन वे हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। हमारी जल परियोजनाएं वर्षा पर निर्भर न होकर लोगों को नियमित पानी प्रदान करती है। एक परियोजना के उद्घाटन पर एक बूढ़े ने मुझसे कहा, आपने हमें न सिर्फ पानी दिया है, आपने हमें जीवन दिया है। वो कथन मुझे बताई गई बातों में सबसे गहन। हम बरसात के मौसम में छतों से पानी एकत्र करते हैं और उसे टैंकों में संग्रहित करते हैं। हालांकि 2010 में बारिश नहीं हुई और फिर हमारे पास बच्चों के लिए या खेत के लिए पानी नहीं बचा। हम इसके लिए योजना बना रहे थे, लेकिन हमारा संयंत्र अभी तक तैयार नहीं हुआ। दो आदमी फावड़े और बाल्टी के साथ एक कुआं खोद रहे थे। वे 25 फीट नीचे थे और उन्हें अभी तक पानी नहीं मिला और न ही इस बात की गारंटी थी कि उन्हें पानी मिलेगा। कुएं का इंतजार करते हुए हमें पानी की सख्त जरूरत। केन्या में ग्रामीण लोगों द्वारा दूर से पानी लाया जाना जीवन का एक सत्य। हमारे बच्चों को घाटी के तल पर लगभग 1 किलोमीटर दूर निकटतम जल स्रोत तक जाना पड़ता था। क्या मुंह तो वो झरने का पानी चट्टानों से टपकता था और एक छोटे से कीचड़ भरे गड्ढे में जमा होता था। वो झरना 800 लोगों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था। पानी के लिए खाना पकाने के लिए पशुओं के लिए पीने के लिए खाना पकाने के लिए पशुओं के लिए और फसलों की सिंचाई के लिए वो पानी न तो स्वच्छ था और नहीं भरपूर, लेकिन वही एकमात्र जल उपलब्ध था। जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, झरने से पानी लेने वालों की कतार लंबी होती गई। लाइन में इंतजार करते हुए 25 लोग हो सकते थे। प्रत्येक को अपना कनस्तर भरने से 10 मिनट तक का समय लगता था। हमारे अनाथ बच्चे मबुनी जिले से आते थे। कतार में किसी ने उनके द्वारा पानी इकट्ठा करने पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम अभी इस लाइन में नहीं लग सकते क्योंकि तुम लोग यहाँ के नहीं। उन्हें धमकाया गया और जबरन भगाया गया। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया उससे हमारे बच्चे बहुत दुखी और परेशान। रूथ और हेनरी ने बच्चों को समझाया कि कभी कभी हताशा अच्छे लोगों को भी बुरे काम करने के लिए मजबूर करती है। वे लोग अपने बच्चों और परिवारों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग भी पानी के लिए बेताब। हमने टैंकर ट्रक द्वारा लाए पानी को खरीदा और रात में झरने पर जाकर पानी लाने के लिए लोगों को काम पर रखा। रात को झरने पर कोई नहीं होता था और पानी बस नाली में बह जाता था। साथ साथ हमने कुएं की खुदाई भी जारी रखी। जमीन से 30 फीट नीचे मजदूरों ने एक बड़ी चट्टान को तोड़ा। उन्होंने उसे हथौड़े और छेनी से तोड़ा। खुदाई जारी रही और अंत में सतह के काफी नीचे उन्हें पानी मिला। उसका नाम डॉबर वेल हमारे दाताओं के नाम पर रखा गया। वो वाकई एक पानी देने वाला कुआं था। उसने हमारे निवास और खेतों को सभी जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराया। हमारे बच्चों को अब पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घाटी में लोगों का क्या हाल था। फिर हमने बच्चों के साथ बैठकर उस मुद्दे पर चर्चा की, क्या हम उनकी कुछ मदद कर सकते थे। यह तय हुआ कि हम घाटी के लोगों से जल परियोजना के बारे में बात करें। रूथ और हेनरी ने लोगों के साथ मिलकर परियोजना पर काम करने की बातचीत। हम सीमेंट, स्टील, रॉड और जानकारी प्रदान करेंगे। घाटी के लोग मिट्टी, रेत और अपना श्रम प्रदान करेंगे। 2015 के जुलाई में जल परियोजना खोली गई। क्या मुतो स्प्रिंग से अब स्वच्छ भरपूर पानी बहता है। 5 गैलन का कंटेनर 1 मिनट से भी कम समय में भर जाता है। पानी साफ है, इसलिए पानी से पैदा बीमारियां भी नहीं। रात को एक तालाब में पानी जमा होता है, भोर के समय उसे खोला जाता है और तब वो पानी मिट्टी की नहरों से होकर समुदाय के लोगों की फसलों की सिंचाई के लिए बहता है। बोनिफेस उसका जुड़वा भाई चार्ल्स और मुनी असली हैं। वे 3 अद्भुत बच्चे हैं जो रोलिंग हिल्स रेजिडेंस में रहते हैं। कहानी बोनिफेस के माध्यम से बताई गई थी और एक सहृदयी और एक देखभाल करने वाले व्यक्ति को दर्शाती है। वो असल में वैसा ही है और खुद को मुख्य पात्र पाकर बेहद